Zeto Studio. Zeto Studio. Zeto Studio. Ha, Zeto Studio. Get down, girl, go here, get down. Bierz ten mixtape. Get down, girl, go here, get down. Bierz ten mixtape. Get down, girl, go here, get down. Portfel i panna nie znają się przecież, ale tak się skrywają, że są razem na diecie. A dieta normalka zawsze poza kontrolą, ale czemu tylko panna ma efekt jojo, a on ma defekt, jakiś samoocena, to nie przyty. Chociaż wolałbym jego jęczenia o tym, że przytył i jego krzyki. Mi się nie mogę się zapiąć z tym, że on ma lusa, ona mi tu robi szafy, szafot to jak wyrok. Bo znów jej przybyło kilo, z tym, że w nią mam co włożyć, z niego nie mam co wyjąć. Śmiesz się jak funky film, wziąłbym ją na funky piwo, ale wie wilku bilon, nie starcza na kilo. I tylko bledne, jak ona mi tu robi sen, przegląd tandetne dialogi jak Ben z J-Lo i mam chęć jedną jeszcze portfel bez floty, ale nie mam na nowy, gram koncert za zwroty. Nakarmi portfel hajsem, nakarmi portfel. Co? Nakarmi portfel hajsem, nakarmi po o o. Nakarmi portfel. Co? Nakarmi portfel. Co? Nakarmi portfel. Co? Nakarmi portfel. Ha! Chciałbym wysłać mu portfel na casting. To nawet nie statysta do Super Size Me, ale gwiazdy seriali mają strach w oczach. Patrz, lista, na niej Kalista Flockhart. Może odstawić pokarm, ale nie ma perspektyw, żeby być jak on, nawet przy anoreksji i żadnych świat kiepskich. Bo ja portfel swój mam, Kibil 3, Starik portfel, nie Uma Thurman. Poczekam, aż osiągnie wagę jak John Goodman i zamiast nosić go w kieszeni, będę musiał go turlać. Potem zmiana fachu jak Schwarzenegger, wierz mi. Ha! Kampania grubsza niż Józef Oleksy. Będziesz siedział w Sejmie, brał flotę i z czasem osiągnie rozmiar większy niż poseł Witaszek Ziombel. To nie nasze, choć nie jeden uwierzył. Portfel? Jakiś mama, nawet nie wiem gdzie leży. Nakarmi portfel hajsem, nakarmi portfel. Co? Nakarmi portfel hajsem, nakarmi portfel. Rośnie i rośnie, lecz nie chudnę z nas dwóch, mimo że co dzień pośpiech. Tak myślę, że to fatum, jakiś sport by się przydał, ale nie mam czasu na to, nie mam kiedy tego wydać. Ciągle firma, widać kolejne portki drewne, nie chcą na mnie się zapinać. Przez ten hajs kiedyś pęknę jak ten portfel. I tak spirala grubych cierpień miałem schudnąć do dzisiaj, a zapasem sierpień miałem hajs ten wydać na siłownię i basen. A nie długo to tira, wynajmę na trasę, bo na kebab co rano i paliwo do Fiata. I już jestem jak balon, ale coś nie chcę latać. Mam jak panna rasa, ale nie bezpodstawnie. Miałbym o czym z nią gadać, ale ten plan padnie. Przez drzwi jej mieszkania nie mam żadnych szans wtargnąć, chyba że wyjmę portfel i wejdę przez balkon. A miałem tu wejść z refrenem, ale się spóźniłem, bo mi się nigdzie nie śpieszy. Tak. To nie bans, bans, ale też nie wiejski tupot. Ja nie marzę, a mam, lecz nie krzyczę kręć dupą raz jak kupol. Chciałby odbić kasę na ksero, a ja mam ten rulon, bo nie płacę raperom. To nie bans, bans, ale też nie wiejski tupot. Ja nie marzę, a mam, lecz nie krzyczę kręć dupą raz jak kupol. Chciałby odbić kasę na ksero, a ja mam ten rulon, bo nie płacę raperom. Tak, i za ogrzewanie też nie płacę od 2 miesięcy i za ZUS nie płacę. I kurwa podatków nie płacę, bo robię sobie takie fiksacje na paliwie i kurwa chuj.